2. มหาราหุโลวาทสูตรว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุลสูตรใหญ่113ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีแม้ท่านพระราหุลก็ครองอัตรวาสกถือบาทและจีวรตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปทางเบื้องพระปริศดางครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงผินพระภาคไปรับสั่งกับท่านพระราหุลว่าราหุลเธอพึงเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ไกลหรือใกล้ก็ตามอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราท่านพระราหุลทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาครูปเท่านั้นหรือข้าแต่พระสุคตรูปเท่านั้นหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราหุลทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณหลังจากนั้นท่านพระราหุลคิดว่าวันนี้ใครหนอที่พระผู้มีพระภาคจะทรงประกาศโอวาทโปรดเฉพาะพระพักแล้วเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตกลับจากที่นั้นแล้วนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าณโคนไม้แห่งหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้เห็นท่านพระราหุล นั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าณโคนไม้แห่งหนึ่งจึงกล่าวกับท่านพระราหุลว่าราหุลเธอจงเจริญอานาปานสติภาวนาเถิดเพราะอานาปานสติภาวนาที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากธาตุ5 114ครั้นเวลาเย็นท่านพระราหุลออกจากที่หลีกเกรนแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอานาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราหุลรูปชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอุปาทินกะรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของแข็งแข็งเป็นของหยาบคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอุปทินกะรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของแข็งแข็งเป็นของหยาบนี้เรียกว่าปฐวีธาตุที่เป็นภายในปฐวีธาตุธาตุดินที่เป็นภายในและปฐวีธาตุที่เป็นภายนอกก็เป็นปฐวีธาตุนั่นเองบัณฑิตควรเห็นปฐวีธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นปฐวีธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในปฐวีธาตุและทำจิตให้ใครกำหนัดในปฐวีธาตุได้115อาโปธาตุเป็นอย่างไรคืออาโปธาตุที่เป็นภายในก็มีอาโปธาตุที่เป็นภายนอกก็มีอาโปธาตุที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปทินกะรูปที่เป็นภายใน เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบคือดีเสลดน้องเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดหรือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นอุปทินกะรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบนี้เรียกว่าอาโปธาตุที่เป็นภายในอาโปธาตุธาตุน้ำที่เป็นภายในและอาโปธาตุที่เป็นภายนอกก็เป็นอาโปธาตุนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นอาโปธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นอาโปธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอาโปธาตุและทำจิตให้ใครกำหนัดในอาโปธาตุได้116เตโชธาตุเป็นอย่างไรคือเตโชธาตุที่เป็นภายในก็มีเตโชธาตุที่เป็นภายนอกก็มีเตโชธาตุที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปทินกะรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนได้แก่ธรรมชาติเป็นเครื่องทำร่างกายให้อบอุ่นธรรมชาติเป็นเครื่องทำร่างกายให้ทรุดโทรมธรรมชาติเป็นเครื่องทำร่างกายให้เร่าร้อนธรรมชาติที่เป็นเครื่องย่อยสิ่งที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วและลิ้มรสแล้วหรือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นอุปทินกะรูปซึ่งเป็นภายในของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนนี้เรียกว่าเตโชธาตุที่เป็นภายในเตโชธาตุธาตุไฟที่เป็นภายในและเตโชธาตุที่เป็นภายนอกก็เป็นเตโชธาตุนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นเตโชธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นเตโชธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในเตโชธาตุและทำจิตให้ใครกำหนัดในเตโชธาตุได้117วาโยธาตุเป็นอย่างไรคือวาโยธาตุที่เป็นภายในก็มีวาโยธาตุที่เป็นภายนอกก็มีวาโยธาตุที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปทินกะรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมามีความพัดไปมาคือลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมที่ลั่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมามีความพัดไปมานี้เรียกว่าวาโยธาตุที่เป็นภายในวาโยธาตุธาตุลมที่เป็นภายในและวาโยธาตุที่เป็นภายนอกก็เป็นวาโยธาตุนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นวาโยธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นวาโยธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในวาโยธาตุและทำจิตให้ใครกำหนัดในวาโยธาตุได้118อากาศธาตุเป็นอย่างไรคืออากาศธาตุที่เป็นภายในก็มีอากาศธาตุที่เป็นภายนอกก็มีอากาศธาตุที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปเป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของว่างเปล่ามีความว่างเปล่าคือช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องสำหรับกลืนของกินช่องดื่มช่องเคี้ยวของลิ้มรสช่องที่พักอยู่แห่งของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มรสและช่องสำหรับของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มรสไหลลงเบื้องต่ำคือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นอุปทินกะรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตน เป็นของว่างเปล่ามีความว่างเปล่าเป็นช่องว่างเป็นธรรมชาติที่นับว่าช่องว่างซึ่งเนื้อและเลือดไม่ถูกต้องแล้วนี้เรียกว่าอากาศธาตุที่เป็นภายในอากาศธาตุธาตุคืออากาศที่เป็นภายในและอากาศธาตุที่เป็นภายนอกก็เป็นอากาศธาตุนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นอากาศธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นอากาศธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอากาศธาตุและทำจิตให้คลายกำหนัดในอากาศธาตุได้ภาวนาเสมอด้วยธาตุ5 119ราหุลเธอจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้คนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างพูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินจะอึดอัดระอาหรือรังเกียจของนั้นก็หาไม่แม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยแผ่นดินเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้เธอจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยน้ำเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยน้ำอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจจะเกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตเธอไม่ได้คนทั้งหลายล้างของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างพูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างน้ำจะอึดอัดระอาหรือรังเกียจของนั้นก็หาไม่แม้ฉันใดเธอก็ฉะนั้นเหมือนกันจงเจริญภาวนาเสมอด้วยน้ำเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยน้ำอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตเธอไม่ได้เธอจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยไฟเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยไฟอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตเธอไม่ได้ไฟย่อมเผาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างพูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างไฟจะอึดอัดระอาหรือรังเกียจของนั้นก็หาไม่แม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยไฟเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยไฟอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้เธอจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยลมเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยลมอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้ลมย่อมพัดของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างพูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างลมจะอึดอัดละอาหรือรังเกียจของนั้นก็หาไม่แม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยลมเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยลมอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้เธอจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยอากาศเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยอากาศอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้อากาศไม่ตั้งอยู่ในที่ไหนไหนแม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยอากาศเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยอากาศอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจ และไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้การเจริญภาวนา6อย่าง120ราหุล1เธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญเมตตาภาวนาอยู่จะละพยาบาทได้2เธอจงเจริญกรุณาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญกรุณาภาวนาอยู่จักละการเบียดเบียนได้3เธอจงเจริญมุทิตาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญมุทิตาภาวนาอยู่จักละความริษยาได้4. เธอจงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญอุเบกขาภาวนาอยู่จะละความหงุดหงิดได้ 5. เธอจงเจริญอสุภภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญอสุภภาวนาอยู่จะละราคะได้ 6. เธอจงเจริญอนิจจสัญญาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญอนิจจสัญญาอยู่จักละความถือตัวได้อานาปานสติ16 121ราหุลเธอจงเจริญอานาปานสติเถิดเพราะอานาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอานาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก 1. เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น 3. สำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออก 4.สำเนียกว่าเราบังคับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจออก 5. สำเนียกว่าเรากำหนดรู้ปิติหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้ปิติหายใจออก 6. สำเนียกว่าเรากำหนดรู้สุขหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้สุขหายใจออก7. สำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตสังขารหายใจออก 8. สำเนียกว่าเราระงับจิตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเราระงับจิตสังขารหายใจออก 9. สำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจออก 10. สำเนียกว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนียกว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจออก 11. สำเนียกว่าเราตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสำเนียกว่าเราตั้งจิตมั่นหายใจออก 12. สำเนียกว่าเราเปลื้องจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าเราเปลื้องจิตหายใจออก 13. สำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออก 14. สำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออก15. สำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออก 16. สำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาความสละคืนหายใจออก อานาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากราหุลเมื่ออานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ลมอัสสาสะหายใจเข้าลมปัสสาสะหายใจออกครั้งสุดท้ายปรากฏชัดย่อมดับไปที่ไม่ปรากฏชัดยังไม่ดับไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระราหุลมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาราหุโลวาทสูตรที่สองจบ